بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد حدیث ہے دو خصلتیں کسی ایماندار آدمی میں جمع نہیں ہو سکتی ایک بخل اور دوسرے بدخلقی اور فائن ٹچ سے جو حدیث بھیجی جاتی ہے لوگوں کے پاس ایس ایم ایس کے ذریعے اس میں بھی آج یہ حدیث آئی کہ دو چیزیں ایماندار آدمی میں جمع نہیں ہو سکتی ایمانداروں کی علامت ہر چیز کی علامت ہوتی ہے ہر چیز کی علامت ہوتی ہے علامت سے پہچانی جاتی ہے اسی طرح ایماندار کی بھی علامت اللہ نے بیان کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تو اس علامتوں میں پچھلی دفعہ بھی کہا گیا تھا کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہی دوسرے کے لیے پسند کرے یہ مومن کی علامت اور بہت ساری ہے اور جمع کر رہا ہوں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جلدی ہی جمع ہو جائے گی اور چھپ جائے گی تو اللہ ہم سب کو نفع دے کہ ہم دیکھیں ہمارے اندر کون سی کس چیز کی علامت ہے اور پہلے بھی آپ سے عرض کیا ہم نے کہ کس پارٹی کا آدمی ہے کس پارٹی کا آدمی ہے اس کے پارٹی والوں کا جھنڈا ہاتھ میں لے کے جا رہا ہے تو پتہ چل جائے گا فلاں پارٹی کا آدمی تو ایسے ہی اللہ نے بھی کہا جو فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہا اللہ ہی نے کہا کہیں قرآن ہے کہیں حدیث ہے کہیں حدیث قدسی ہے لیکن سب بات اللہ ہی کی ہے کہ جو فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے اور پھر بازار جاتا ہے تو اس کے ہاتھ میں کس کا جھنڈا ہوتا ہے شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے یعنی فجر کی نماز کا چھوڑ دینا شیطان کے گروپ میں شامل ہو جانا ہے اچھا بڑی عجیب بات اگر صرف یہ ہوتا ہے کہ اس کے گروپ میں شامل ہو گیا تو شاید یہ ہے کہ جو گروپ بدلنا چاہے تو بدل دے پچھلے بیان میں کہا نا ماں نے کہا بیٹا ڈاکٹر بن جا نہیں تو کمپاؤنڈر ہو جا تو اس نے کہا نہیں میں لوٹا بنوں گا تو پوچھا لوٹا بن کے کیا فائدہ ہوگا بولے جب چاہے گا پارٹی بدل دیں گے تو پارٹی بدلنے کا اختیار ہم کو بھی اللہ پاک نے دیا ہے کہ دیکھ تو شیطان کی پارٹی میں چلا گیا تو ایک طرح شیطان کی پارٹی میں جانا ایک اس کا جھنڈا لے کر چلنا کہ تم شبہ مت کرنا میں تمہارا ہی آدمی ہوں کیا حدیث نے کیا ڈرایا ہے حدیث نے کتنا ڈرایا فجر کی نماز چھوڑنے والوں کو کہ فجر کی نماز جس نے چھوڑا وہ اب بازار جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے تو شیطان خالی شیطان کا آدمی نہیں ہوا بلکہ وہ یقین دلاتا ہے سب کو کہ دیکھو یہ جھنڈا تمہارا لے کے میں چل رہا ہوں اپنا سمجھ لینا مجھ کو دیکھو کہنے کو ایک چھوٹی سی حدیث ہے لیکن کتنی ڈرا دینے کی چیز ہے کہ شیطان کا بن کے جینا چاہیے یا رحمان کا بن کے جینا چاہیے کس کا بن کے جینا چاہیے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے اس نے اقرار کیا تو اس کو معلوم ہے کہ اس کے حساب کتاب ہوگا قبر ہوگی حشر ہوگا پلسرات سب ہوگا وہاں میزان تلے گی ترازو لگے گا قیامت کے میدان میں کیا لائے وہ تولا جائے گا جس نے نماز چھوڑ دیا جان بوجھ کر اس نے اپنا سب سے بڑا نقصان کیا اس لیے علامتیں لکھی ہوئی ہیں کتابوں میں اس کی یہ علامت ہے اس کی یہ علامت ہے اس وقت میرا مضمون وہ تو نہیں ہے لیکن بات آ گئی تو کہہ دیا اس بات کو تاکہ ہم اگر ہم سے کچھ ہو رہا ہے تو ہم توبہ کر لیں لوٹ آئیں لوٹا بن جائیں لوٹ آئیں کیا کریں دروازہ کھلا ہے ابھی دروازہ کھلا ہے بڑا سمجھدار تھا بیٹا اس نے کہا زیادہ نفع ہے ہم بھی دیکھو پارٹی بدل دیتے ہیں شیطان کے ہو جاتے ہیں گناہ کرتے تو کس کی پارٹی میں چلے جاتے ہیں گناہ کرتے کس کی پارٹی کے ہو گئے شیطان کے تو اللہ کہتے ہیں لوٹا لوٹا توبہ کر اچھا تو لوٹنے کا دروازہ انہوں نے کھلا رکھا ہے بجلی پچھلا ایک جملہ جس کے بارے میں مجھے فون پہ بات ہوئی لوگوں نے کہا مجھے بڑا نفع ہوا اس سے اور مجھے تو نفع ہوتا ہے الحمدللہ میں میرے لیے بیان کرتا ہوں کہ جذبات گناہ اسباب گناہ اور مواقع گناہ جذبات گناہ اسباب گناہ اور مواقع گناہ شیطان کہتا کر لے میرا ہو جا رحمان کرتا نہ کر میرا ہو جا تو ہم کس کے ہو کے جی رہے ہیں ذرا دیکھے تو صحیح اور اگر ہم نے اب تک کچھ غلطی کیا تو توبہ کر لیں، توبہ کر لیں. آدمی وہ بڑی بڑی مصیبتیں آ جاتی ہیں جو پھر آدمی بہت پریشان ہو جاتا ہے، اس کا کوئی حل نکلتا نہیں. یہ مصیبت ایک دن کی نہیں ہوتی، یہ روز اللہ کا قانون توڑتے توڑتے، روز جماعت نماز چھوڑتے چھوڑتے چھوڑتے چھوڑتے، نماز جب چھوٹتی ہے تو اس کی ایک سزا مقرر ہے، اور بہت ساری سزائیں الگ الگ سنائی گئی ہیں، تو وہ سب سزا جمع ہوتی چلی جاتی ہے. پھر جب دن ایک دن اللہ پکڑ لیتا ہے تب واویلا مچا دے، پھر کچھ ہوتا ہوتا نہیں، پھر واویلا وہ ایک سزا جمع ہوتی چلی جاتی، جمع ہوتی چلی جاتی. اور ہر گناہ کے بعد دل کو تھوڑی بے چینی دیتے ہیں اللہ پاک، کیا دیتے ہیں؟ تاکہ تو پریشان ہو جا. یعنی جب بخار آتا ہے تو منہ کا مزہ خراب ہو جاتا ہے، تو علامت ہو گئی. نزلہ سردی ہوئی تو چھینکے آنا شروع ہو گئی، تو علامت ہو گئی. علامت کے بعد علاج نہیں کرے گا تو مرض بہت بڑھ جائے گا. اسی طرح گناہ کرنے والے لوگوں کو، جو آدمی کوئی گناہ کر لیتا ہے اس کے دل کے اندر بے چینی ہے. وہ بے چینی کا مطلب کہ تو کچھ غلط کر رہا ہے، توبہ کر، جلدی پلٹا میری طرف. اس لیے ایمان والا جو ہے وہ اس کی علامتیں ہیں. ایمان والوں کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ ایمان والا دو کام نہیں کرتا. کیا نہیں کرتا؟ ایماندار آدمی میں جمع نہیں ہوتی، ایک بخیل نہیں ہوتا، دوسرے بدخلق نہیں ہوتا. بدخلق مطلب برے اخلاق والا، یہ مطلب ہے نا، برے اخلاق والا نہیں ہوتا، اچھے اخلاق والا ہوتا ہے. اور اچھا اخلاق کسے کہتے ہیں؟ یہ سب سیکھنے کی بات ہے، کیونکہ معاشرے میں اس کا رواج نہیں رہا کہ یہ سب سکھایا جائے، اس کا رواج نہیں. جس طرح سے آدمی غذا کھاتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں کھاتا ہے، استعمال کرتا ہے، اس کو جسمانی صحت ہوتی ہے، اس کا جسم تندرست ہو جاتا ہے. اور تندرست آدمی بہت سارے کام کر سکتا ہے. ایسے اچھے اخلاق سے وہ غذا ملتی ہے کہ انسان انسان بنا رہتا ہے. اگر اچھے اخلاق نہیں ہوگئے تو یہی انسان درندہ بن جاتا ہے، نقصان. انسان کا مطلب اس سے سب کو نفع پہنچے گا. کیا مطلب اس کا؟ اور آج کیا ہو گیا ہے کہ سارا نفع ہمیں پہنچے، کسی کو نہ پہنچے. چاہے سب کا نقصان ہو جائے لیکن میرا نفع ہونا چاہیے. یہ کہاں چلی گئی بات، اتنی الٹی کیوں ہو گئی کہ انسان کے سوچنے کی چیز جو جانور کی چیز تھی وہ انسان میں آ گئی. اس لیے کہ اخلاق سیکھنے سکھانے کی چیز تھی، کوئی سکھاتا کہ یہ مت کر، یہ کر، یہ کیا جاتا ہے، اس کا فائدہ یہ ہے. اب اس کو کوئی سیکھتا سکھاتا نہیں، اللہ ماشاء اللہ تھوڑے سے لوگ ہیں. مرض بہت عام ہے، ڈاکٹر بہت تھوڑے ہیں. مرض بہت زیادہ ہو گیا، مریض بہت زیادہ ہیں اور ڈاکٹر تھوڑے سے ہیں. اور مریض بھی ایسے ہیں کہ جن کو جو متوجہ بھی ہو رہے ہیں وہ بھی پوری طرح سے دوا علاج نہیں کرتے، تو وہ بھی مریض کے مریض ہی رہ جاتے ہیں. بہت کم ہوتے ہیں جو پورا علاج کرتے ہیں، تندرست بن جاتے ہیں. اس لیے برے اخلاق چھوڑے جا سکتے ہیں. اگر کسی کے اندر بدخلقی ہے، برا اخلاق ہے، بخل ہے، تو یہ چھوڑا جا سکتا ہے، چھوڑا جا سکتا ہے. اس کے چھوڑنے کی تدبیر مشائخ بتاتے ہیں. کون بتاتا ہے؟ مشائخ بتاتے ہیں کہ یہ ایسے ایسے کرو گے تو یہ بد اخلاقی. جیسے میں نے آپ کو ایک دفعہ سنایا تھا، اس وقت بہت سے ایسے بھی لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے یہ بات نہ سنا ہوگا کہ غصہ خراب چیز ہے اور بہت خراب چیز ہے غصہ. ایک صاحب نے مجھے ایس ایم ایس کیا کہ غصے کا کیا مطلب، غصہ کرنے کا کیا مطلب. تو پھر خود ہی لکھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کی غلطی کی سزا اپنے کو دینا. غصہ کرنے کا کیا مطلب؟ دوسرے کی غلطی کی سزا اپنے کو دینا. دوسرے نے غلطی کیا، اس نے چیخا چلایا، غصہ کیا، اس کے بلڈ کے اندر سر ایک قطرہ خون زہر بن گیا، اس کے ایمان کے اندر خرابی پیدا ہو گئی. تو غصہ کس پر کر رہا ہے؟ دوسروں کی غلطی پر. اور نقصان کس کا کر رہا ہے؟ دوسروں کی غلطی کی سزا اپنے کو دینا ہے. اب کوئی بہت بڑا بیوقوف تو کرتا رہے نا، سب یہی دھندا لگائے رہے، جب چاہے غصہ کرے، جس پر چاہے کرے، جتنا چاہے کرے. اس لیے غصہ بری چیز ہے، غصہ چھوڑنا چاہیے، غصہ چھوڑنا چاہیے. اور غصہ ہمیشہ کمزوروں پر آتا ہے تو اظہار ہوتا ہے، اور مضبوط پر آتا ہے تو اندر سے غصہ رہتا ہے، ظاہر میں صبر ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ظاہر میں اندر سے غصہ رہتا ہے، بس چلتا تو بتا دیتا اس کو، ایسا اندر کرتا رہتا ہے لیکن ظاہر میں نہیں بھائی نہیں بھائی، ارے بھائی کیا ہوا اس میں کیا رہے، بتاتا اس کو میں ایسا کرتا ہے لیکن اوپر سے کہتا ہے نہیں نہیں بھائی کوئی حرج کی بات نہیں، نہیں حرج تو بہت بڑا ہو گیا، اور یہ اظہار نہ کر دینا کینا بن جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے کہ جب اس کی شکل دیکھتا ہے تو اسے غصہ آتا ہے، نفرت ہوتی ہے اندر سے، اور کینا والے جنت میں نہیں جائے گا، چاہے جتنی چاہے نماز پڑھے، جتنی چاہے تسبیح پڑھے، جتنی چاہے تلاوت کرے، جتنا چاہے صدقہ خیرات کرے، کینا ہے تو جنت میں نہیں جائے گا، کتاب اٹھا کے دیکھو یہ آتا کہاں سے، غصے کی وجہ سے آتا ہے، تو غصہ کتنا خطرناک ہے، غصے کی وجہ سے کینا آتا ہے، اور جب کینا ہوتا ہے تو کینے کی وجہ سے غصہ بڑھتا ہے، یہ بڑا بڑی خراب نسب اس کی بڑی خراب ہے، ایک ٹائم باپ بھی ہے ایک ٹائم اس کا بیٹا بھی ہے، اب جو ایسا ہو یہ کبھی وہ باپ اور کبھی بیٹا ہو تو اس کا نسب کتنا خراب ہوگا، جس نسب نامے میں کبھی تو باپ کی حیثیت رکھتا ہے اور کبھی بیٹے کی حیثیت رکھتا ہے تو سمجھ سکتا ہے ایسا نسب کتنا برا ہوگا، تو کینا کی وجہ سے غصہ آتا ہے اور غصے کی وجہ سے کینا بنتا ہے، تو خراب ہے نا یہ چیز، اور آدمی جب موقع پاتا ہے تو خوب نکالتا ہے، بولتا ہے آج نکال ڈالو غصہ جتنا، اسے پتا ہی نہیں کہ ہم نے کیا کر ڈالا، کس کو سزا دیا، بظاہر تو بیوی کو غصہ کر کے سزا دیا، ملازم کو سزا دیا، ماتحت کو سزا دیا، جس کو کمزور پایا اس کو سزا دیا، اور استاد لوگوں نے بچوں کو سزا دیا، ہاں استاد لوگ یہ بہت کرتے ہیں، کاش استاد ہو جاتے تو اچھا تھا، کاش استاد ہو جاتے تو اچھا تھا، یعنی استاد کا مطلب سمجھدار ہو جاتے تو اچھا تھا، تو یہ سب سزا اپنے کو دیا، تو ایک شیخ کے پاس غالباً شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ کے پاس ایک صاحب گئے، کہنے لگے ہمیں بہت غصہ آتا ہے اور ایسا ہے ویسا ہے بہت کہا ہوا، تو تم کیا علاج چاہتے ہو یا خالی اطلاع کرنا چاہتے ہو غصہ آتا ہے، آج کل علاج بہت کم ہے دعا بہت زیادہ ہے، آپ دعا کر دیجئے ہم علاج نہیں کریں گے، آپ سنیے آپ میرے شیخ ہیں آپ سن لیے، مگر آپ دعا کر دیجئے میری اصلاح ہو جائے، دعا سے گھر اناج نہیں پہنچا، دعا سے صحت نہیں ہوئی، دعا سے پیاس نہیں بجھی، دعا سے کچھ نہیں ہو رہا ہے، میاں دعا کے ساتھ دوا ضروری ہے، دعا سے ہوتا تو ہے لیکن اس کے ساتھ اسباب ضروری ہے، تو اس لیے کہنے لگے نہیں ہم تو حضرت علاج چاہتے ہیں، فرمایا اچھا تم غصے کا علاج کرو گے، تم چاہتے ہو غصے کا علاج کریں صحت مند ہو جائیں، تو کہا ہاں کریں گے، کہا جب غصہ آئے تو دوڑنا شروع کر دو، کیا کرو جہاں یہاں یہاں جھگڑا ہوا کسی سے غصہ آیا یا گھر میں بیوی پہ غصہ آیا، دروازہ بند کر دو دوڑو جا کے باہر، اور جب اتر جائے تو واپس آنا، کرو گے؟ اس نے کہا ہاں کریں گے، اس ٹائم تو سمجھا نہیں کہ کیا بات ہوئی، کہا کریں گے، اب جب باہر غصہ آیا تھا پکا تو تھوڑا دوڑنا شروع کیا، تو بولے کیا بےخوفی کی بات ہے، اسے جب غصہ ہی مت کرو دوڑنے کیسے اترے، ارے بڑا جب تک نہ اترے جب تک دوڑو، ایسی ایک صاحب کو جھوٹ کی عادت تھی، جھوٹ بہت خراب چیز ہے، مومن جھوٹ بولتا ہی نہیں، مومن کی علامت ہی نہیں، مومن اور مسلمان اور جھوٹ بولے مسلمان کی تو علامت ہی نہیں، مومن جھوٹ نہیں بولتا، منافق جھوٹ بولتا ہے، جو ظاہر میں تو ایمان والا ہے لیکن ہے منافق وہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کبھی غلطی سے نکل گیا، کبھی بیٹھے تھے اور دوستوں کو اپنے کارنامے سنا رہے تھے، کوئی ڈینگے مار رہے تھے تو اس میں کچھ کارنامے نہیں بھی کیے تو وہ بھی بول دیے، تو اسی لیے ایسے لوگ جب ڈینگے مارنے والے بیٹھے رہتے تو سب ایک جیسے ہی ہوتے ہیں اکثر ایسی مجلسوں میں، کوئی بہت زیادہ اڑتا ہے، کوئی 100% جھوٹ بولتا ہے، کوئی 1000 ٹائم جھوٹ بولتا ہے، سب کے الگ الگ کیٹیگری ہے، تو سب ایک ہی لائن کے رہتے ہیں تو ایسی کوئی ڈینگ مارتا تو پوچھتے ہیں کتنا پرسینٹ کم کروں، اس میں کتنا پرسینٹ کم کر دوں، تو سمجھدار ہوتے بولے 25% کر دے بس زیادہ مت کرنا، ہاں یعنی میں نے اتنا ہی جھوٹ بولا ہے، تو ہر طرح کی مجلس ہوتی ہے، اللہ بری مجلسوں سے حفاظت فرمائے، جس مجلس میں جا کر آخرت کی فکر بڑھ جائے، اللہ کا دھیان بڑھ جائے، دنیا سے دل کم لگنے لگے، مال کی محبت کم لگنے لگے، اعمال کی محبت بڑھ جائے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بڑھ جائے، سنتوں کا اہتمام بڑھ جائے، ایسی مجلسیں اٹینڈ کرنا چاہیے، باقی مجلسوں سے بہت دور رہنا چاہیے، اس کے اثرات پڑتے ہیں، تو صلی اللہ علیہ نبی وسلم۔ کیا کہہ رہا تھا کیا انہوں نے علاج جھوٹ جھوٹ بہت خراب بات بہت خراب سچ آدمی کو ہمیشہ کامیابی ہوتی ہے سچ میں نجات ہے سچ میں نجات ہے یہاں بھی انشاءاللہ نجات رہے گی ہر معاملے میں اس کو انشاءاللہ اس کو عزت ملے گی اور مننے گا یعنی لوگ کہیں گے نہیں بھائی نہیں یہ سچا آدمی یہ اس نے ایسا کام ہی نہیں کیا ہم بولتے ہیں اس نے نہیں کیا ہوگا پورا محلہ بولے گا ایسا نہیں کیا ہوگا کوئی ایک دشمن ہوگا جو کہے گا وہ منہ کی کھائے گا اس لیے جھوٹ بہت خراب چیز ہے جھوٹ تو ان کیا ہے نکالو اپنے معاشرے سے اللہ ہمیں بھی توفیق دے ہاں چھوٹے بچوں کو ابھی سے عادت ڈالو بیٹا مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور بچے کوئی غلطی کر دے سزا کے طور پر ان کو مارو جھگڑا مت کرو وہ جھوٹ بولنے کے عادی ہو جائیں گے ڈر جائیں گے بولیں گے اب جھوٹ بولو ادھر سے کہہ تو صاف صاف تم بتا دو صاف صاف اچھا بیٹا دیکھو غلطی تو آدمی سے ہوتی ہے غلطی تو آدمی سے ہوتی ہے نفس شیطان ہے نا وہی دھوکہ دیتا ہے نفس شیطان تمہارا دشمن ہے تم کو اس نے ہی دھوکہ دیا آئندہ ایسا نہیں کرنا بیٹا چلو جاؤ ایسے رہو گے تاکہ اس کو لگے کہ سچ بولنے میں مارنی پڑے گی ڈانٹنی پڑے گی غصہ نہیں کریں گے تو سچ بولے گا ہمارا بس ہم مارنا شروع کر دیتے ہیں غصہ شروع کر دیتے بچے سوچتے ہیں جھوٹ بولو کچھ دنوں کے بعد جھوٹ بولتے جھوٹ کے عادی ہوتے ہیں کچھ دنوں کے بعد مار کے عادی ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ماریں گے نا اس سے زیادہ کیا کریں گے یعنی جب ان کی مار کھانے کی عادت ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں ماریں گے اس سے زیادہ کیا کریں گے اس لیے یہ سب نکالو اپنے یہاں کی رس بری رس میں اور یہ سب پوچھ کر نکالی جاتی ہے ایسے ہی سب ایک صاحب نے پوچھا کہ حضرت جب اتنی بری چیز ہے جھوٹ کہ مسلمان جھوٹ بول ہی نہیں سکتا اور مجھے جھوٹ کی عادت ہے تو یقیناً میرے اندر صفت نفاق ہے میرے اندر صفت نفاق ہے اس کا مطلب ہے تو میں کیا کروں حضرت تھانوی رحمتہ اللہ کسی نے پوچھا تھا حضرت نے فرمایا علاج کر لو ٹھیک ہو جائے گا علاج کر لو ٹھیک ہو جائے گا کینسر کا علاج کرو ٹھیک ہو جائے گا گارنٹی نہیں ہارٹ اٹیک ہوا علاج کرو گارنٹی نہیں کہ ٹھیک ہو جائے گا ڈاکٹر بولتے اتنے پرسنٹ امید اتنے پرسنٹ امید نہیں پھر بھی لوگ علاج کراتے ہیں کوئی جیتا ہے کوئی مر جاتا ہے دونوں بات ہوتی ہے لیکن روحانی امراض کا اگر کوئی علاج کرائے اور جو تدبیر بتائی جائے وہ کرتا رہے تو انشاءاللہ اسے صحت ہوگی اسے اللہ ضرور ملے گا اور اگر اسی حالت میں کوشش کرتے کرتے مر گیا ابھی صحت نہیں ہوئی تو انشاءاللہ صحت مندوں کے ساتھ اللہ حاشے فرما دیں گے کینہ نکالنے کی کوشش کر رہا تھا تدبیر پوچھا شیخ سے شیخ نے کہا ایسا کیا کرو پوچھ کر گیا ابھی علاج شروع کیا کہ مر گیا تو کس میں شمار ہوگا اس کا کینہ سے جن کا سینہ صاف ہے اس کا شمار اس میں ہوگا اس لیے وہ صحت تو ہونا ضروری نہیں ہے لیکن یہ صحت تو ہو جائے گی ورنہ نہیں ہوگی تو صحت مندوں کے ساتھ ہو جائے گا یہ اللہ وہاں صحت دے دیں گے اس لیے پوچھا کہ علاج بتا دیجئے جھوٹ بولتا ہوں کیا کروں حضرت نے فرمایا بہت آسان علاج ہے کیا علاج ہے جب جھوٹ بولو جس مجلس میں وہیں کھڑے رہ کے کہہ دو میں نے یہ بات جھوٹ کہا کرنے کو سننے کو بڑا آسان لگتا ہے انہوں نے لکھا کتاب میں بات لکھی ملی کہ ایک دفعہ جھوٹ بولے جیسے عادت تھی جیسے بولے پوچھ کر آئے تھے علاج جیسے بولے اسی کھڑے ہو گئے کہا بھائی یہ بات میں نے جھوٹ کرا آپ سب کہ ارے آپ اور جھوٹ آپ جھوٹ بولتے ہیں سننے کا ارے نہیں نہیں نہیں یعنی سچ میں نے جھوٹ کہا ارے نہیں تو آپ اتنے دن سے جھوٹ بولتے تھے ابھی نفس کو کیا لگ رہا ہے آرے نفس سے چل رہے ہیں نفس پر آرے چل رہے آپریشن ہو رہا ہے آپریشن یہ اللہ والے جانتے ہیں کہ کون سا مرض آپریشن سے نکلے گا کون سا میٹھی گولی سے نکلے گا کون سا میٹھی بات سے نکلے گا کون سی بات جو ایسی کہو کہ اس کو زور سے لگ جائے تو اس سے نکلے گا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بات بہت اچھی انداز میں کہی جاتی ہے جس کو بمبئی والے اپنی زبان میں کہتے ہیں لپیٹ لپیٹ کے دیا کیا کہتے ہیں بمبئی کی زبان ہے نا لپیٹ کر دیا تو مشائخ جانتے ہیں کب لپیٹ کر دینا ہے کب ایسے ہی دے دینا ہے سمجھ گئے ورنہ شیخ کیوں بنے گا میاں شیخ ایسے ہی تھوڑی ہوتا ہے وہ بھی سب بہت کچھ کھا کر آتا ہے نفس کے دھوکے کھاتا ہے شیطان کے شرارتوں سے کے ساتھ کھیل کرتے کرتے اس کے ہاتھوں کھلونا بنا رہتا ہے تب شیخ کے ہاتھوں جاتا ہے سب اس کے ہاتھ میں جانے کے بعد رگڑے کھاتا ہے ڈانٹ سنتا ہے بگڑ سنتا ہے سب کچھ سنتا ہے نہیں سنے تو کچھ بھی نہیں ہوگا ہمارے ایک بزرگ مر گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے نقشبندی سلسلے کے شیخ تھے وہ بہت مثال دیتے تھے کہ کسی نے لکڑی سے کہا آؤ تم کو ہم قیمتی بنا دیں. تو اس نے کہا کیا کرو گے ہمارے ساتھ, کام تم کو چیریں گے. اچھا آرا چلاؤ گے, کہاں, پھر کیا کرو گے, پھر رندا ماریں گے. اچھا وہ جو ہاتھ سے رگڑتے وہ کہاں وہ کریں گے, پھر کیا کرو گے, بولے پھر فرسی سے ہول سوراخ گرائیں گے, اس طرح سے ڈب چول نکالیں گے, یہ سب کریں گے. اور پھر کیا ہوگا, کہنے پر ایسے ہی کٹائی کرتے رہیں گے, پٹائی کرتے رہیں گے, چھٹائی کرتے رہیں گے. تو بولے پھر کیا ہو جائے گا, بولے پھر تم لکڑی نہیں رہو گے, تم کو کوئی نہیں کہتا لکڑی ہے, پھر تم کو یہاں کباڑ ہے, ٹیبل ہے, تمہارا نام بدل جائے گا, یہ کرسی ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ ایسے بن جاؤ, پھر اگر تمہارا اور کسی کا بیٹا جس کی کرسی ہے وہ تم کو ہاتھ لگائے گا نا, ذرا پالش نکالے گا ایسے ہاتھ سے, تو باپ زور سے بولے گا اے ہاتھ نہیں لگانا, بڑے سراج نے بنایا اور سراج پینٹر نے پینٹ کیا, کتنا اچھا پینٹ ہے, دیکھتا نہیں ہے, ہاتھ بھی لگانا نہیں. تو پھر تم لکڑی نہیں رہو گے, تم ایسے ہو جاؤ گے کہ تمہاری کوئی نگہداشت کرے گا, تمہاری رکھوالی کرے گا اور کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. تو کسی نے کہا بنا دو تو ایسا بن گیا, اس کی رکھوالی ہو گئی. کسی نے کہا نہیں بنیں گے, اتنا سب برداشت نہیں کریں گے, تو کہا کاٹ کے آگ میں جلا دو اسے. جلا تو وہاں بھی جا کے, لیکن اس کی حفاظت ہوئی. تو شروع کے مجاہدے طے نہیں کیا, اللہ والے مجاہدے کرتے ہیں, اللہ نفس شیطان کے خلاف لڑتے ہیں, اللہ کی بات مانتے ہیں, ان کو بھی بہت تکلیف ہوتی ہے, کیسے بولیں کہ ہم نے جھوٹ کہا ہے, لیکن نہیں ہمیں علاج کرنا ہے. تو پھر اللہ کہتا ہے میرا ولی ہے, اگر آنکھ اٹھاؤ گے تو اعلان جنگ ہے, میں کروں گا جنگ تم سے. دیکھو جس کو ولی بنا لیتے, جب آدمی بات ماننا شروع کر دیتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرا ولی اگر کسی نے آنکھ اٹھایا تو میں جنگ کروں گا اس سے. اللہ حفاظت پر آ جاتے ہیں. اس لیے تھوڑا سا مجاہدہ تو کرنا ہی پڑتا ہے نا ہر کام کے لیے, اس لیے اپنی ذات بنانے کے لیے تھوڑا مجاہدہ کرو. اب صفات مومن اپنے اندر داخل کرنا چاہیے, دیکھتے رہنا چاہیے کہ ہم جھوٹ تو نہیں بولتے, کہ ہم غلط کام نہیں کرتے, کہ ہم بخیلی تو نہیں کرتے, کہیں ہم بد مزاج تو نہیں ہیں, وہ جھگڑے فساد تو نہیں کرتے, ان کی ان کی تو نہیں کرتے, لگائی بجھائی تو نہیں کرتے, کینہ تو نہیں رکھتے, اب حسد تو نہیں رکھتے, اپنے کو بہت اچھا تو نہیں سمجھتے, بہت اکڑتے تو نہیں, بہت ناز تو نہیں, کوئی یہ سب دیکھنے کی چیز ہے. تو ساری دنیا دیکھا لیکن یہی نہیں دیکھا تو کیا فائدہ. اس لیے اپنے آپ کو بنانے سنوارنے کی جب ہم فکر کریں گے اور اس کے اسباب اختیار کریں گے, کسی کو اپنا بڑا شیخ بنائیں گے اور اس سے پوچھیں گے جا کر کہ میرے اندر یہ مرض علاج بتا دو, اور وہ بتاتا رہے گا اور کرتے رہیں گے, تو کچھ ہی دن کے بعد دھیرے دھیرے دھیرے صحت کے راستے پہ چلنے لگیں گے. ایک دن میں صحت نہیں ہو جاتی, جو برسوں کا بیمار ہوتا ہے دھیرے دھیرے صحت مند ہوتا ہے. کچھ مہینے گزرتے ہیں, سال گزرتا ہے, بولتے ماشاء اللہ اب تو آپ بہت تندرست نظر آ رہے ہیں. کہہ لے گا ہاں بھائی ڈیڑھ سال سے علاج چل رہا تھا, اب الحمدللہ صحت ہو گئی. ایسے جیسے علاج کرنے سے جسمانی صحت ہوتی ہے, ایسے علاج کرنے سے روحانی صحت بھی ہو جاتی ہے. بلکہ یہاں تو نہ بھی ہو تو صحت مندوں کے ساتھ اللہ استحاش فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہنے سنے عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. آج درود پاک کا دن ہے بھائی, ہے نا, ابھی دن باقی ہے نا درود پاک کا, اس کی خوب کثرت کرو, خوب پڑھو درود, غیر ضروری باتیں بالکل چھوڑو, اپنے ہاتھ چلاتے رہو, کام کرتے رہو, درود پاک پڑھتے رہو. اس سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت بڑھے گی, اور جب ان کے ہو جائیں گے تو دنیا آخرت سب بنے گی. ٹھیک ہے, گھروں میں جاؤ اور کہو آج درود پاک کا دن ہے, آج درود پاک کا دن ہے, کہتے رہو. دیکھو پھر کتنے ہزار کتنے لاکھ درود یہاں پڑھے جائیں گے ان شاء اللہ. پڑھے جا رہے ہیں. لوگوں نے کہا میرے گھر میں 15,000, میرا گھر 18,000, میرے گھر میں 20,000. کوئی کہتا ہے میری بیوی تو روز 1,000 درود ہر نماز کے بعد پڑھ کر اٹھتی ہے, 5,000 ہو جاتے ہیں روز کے, نہیں ہو جاتے. تو کرنا چاہے تو ہو سکتے ہیں نا, اس لیے تھوڑی سی ہمت کرو, اپنی اپنی فکریں کرو. اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. چلو.